Bismillahirrahmanirrahim. Bu 14. ayet-i kerime gerçekten çeşitli açılardan büyük bir önem taşıyan bir ayet-i kerime. Ayet-i kerimenin önceki konularla, daha doğrusu önceki ayetlerle ilişkisini özellikle önce belirtelim. Biliyorsunuz Allah yolunda cihat etmeyi, Allah'ın dinine kısacası bağlı olarak yaşamayı kolaylaştıran veya zorlaştıran etkenler vardır. Bunların başında ise insanın kendi yapısında, fıtratında olan eğilimler gelmektedir. İnsan yapısındaki, insan fıtratındaki eğilimler, istekler, arzular insanın Allah'ın emir ve hükümlerini ve bu arada da Allah yolunda cihadı yerine getirmesinde veya getirmemesinde önemli bir rol sahibidir. İşte bundan dolayı bu 14. ayet-i kerime insan fıtratındaki, insan tabiatındaki çok önemli olan hususlara, insan fıtrat ve tabiatında yer etmiş bulunan hususlara dikkat çekmektedir. Diyor ki ayet-i kerime züyyine linnâsi hubbuşşehevet. İnsanlara arzu edilen şeylere karşı sevgi süslü ve güzel gösterilmiştir. Arzu edilen şeyleri sevmek insanlara tezyin edilmiştir, süslendirilmiştir. Nedir bunlar? Türlerini Cenab-ı Allah örnek olarak veriyor. Minen nisa, erkeklerin kadınları sevmeleri ve buna mukabil olarak kadınların da erkekleri arzulamaları vardır. Onu unutmayalım. Vel benin, evlatlar. Benin kelimesi erkek evlat, oğullar demektir. Peki kızları kapsamıyor mu? Kapsamıyor demek abes bir şeydir. Az önce nasıl Kur'an-ı Kerim arzu edilen şeylere olan sevgi süslü gösterildi derken kadınları örnek verdiyse, burada da erkekleri örnek vermiş. Niçin? Niçin? Çünkü insan hayatında açık ve net bir şekilde görülen budur. Genelde erkeğin kadını arzulaması İnsan hayatında daha çok rastlanılan, daha çok görülen veya en azından dışarıya daha çok yansıyan halimizdir biz insanların. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim onu ön plana getirmiştir. En azından o günkü toplumda, ki hala günümüzde de birçok yerde evlat denilince hatıra gelen erkek çocuklardır. Bunun haklı veya haksız olması ayrı bir meseledir. İsabetli veya yanlış olması ayrı bir meseledir. Ama vaka budur. Hala Anadolu'nun birçok yerinde kaç çocuğun var dediğin zaman erkek çocuklarının sayısını verir, kız çocuklarının sayısını katmıyor. Böyle bir vaka cahiliye döneminde daha yoğun bir şekildeydi. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde daha yoğun bir şekildeydi. Hatta kadınlara niçin miras vermiyorsunuz diye sorulduğu zaman cahiliye Araplarına, yahu kadının düşmana karşı durmakta bir faydası yok ki, malın kazanılmasında da bir katkısı yok ki, ona niye miras verelim diyorlardı. Bu ve benzeri, yani vakaa dolayısıyla Cenab-ı Allah minel benin, efendim soyun devamı erkek çocuklarla devam ettiği kabul ediliyor. Ama Cenab-ı Allah çeşitli hikmetler dolayısıyla ve bu arada da tabii ve bu arada kırmak için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinin devamı noktasında ayrıca erkek çocukları değil, kız çocuğu Fatıma radıyallahu teala anha ile devam etmesini takdir buyurmuştur. Vel kanatiril mukantara. Yükler halinde getirilmiş böyle. Büyük büyük, koca koca yükler, efendim, külçeler. Minezzehebi vel fidda. Altın ve gümüş yüklerle, altın ve gümüşe karşı düşkünlük. Vel haylil musevveme. Meralarda salınan atlara karşı düşkünlük. Vel en'am. Davarlar, büyük ve küçük baş hayvanlar. Vel harf ve ekin. Bütün bunlara karşı düşkünlük, arzu ve sevgi biz insanlara süslü gösterilmiştir. Zalike meta'ul hayatid dünya. Bunlar dünya hayatının metaıdır, faydalarıdır. Vallahu indehu husnul me'ab. Allah'a gelince güzel dönüş onun yanındadır. Dediğim gibi gerek benim zihnimde, gerek konuyla ilgili tefsirlerde, gerek sadece bu ayet-i kerimenin bir vesileyle delil olmak üzere zikredildiği eserlerde ayet hakkında söylenecek çok çok yönlü çok şeyler var. Çok şeyler var. Ben öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. İslam, insanın hakikatine, insanın gerçek durumuna gözünü kapatarak ahkamını koymuş, kendisini veyahut da hükümlerini belirlemiş bir din değildir. Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'i insanın gerçek mahiyetini, eğilimlerini, güç noktalarını, zaaf noktalarını, üstün meziyetlerini veya onun için eksiklik olabilecek hallerini nazarı itibara almadan indirmiş değildir. İslam'ın insana bakışı gerçekçi bir bakıştır. İnsanı olduğu gibi ele alır, olduğu gibi değerlendirir. Bu bakımdan İslam'da insana üstesinden gelemeyeceği herhangi bir hüküm veya yükümlülük dayatılmış değildir. Bakara suresinin sonlarında gördüğümüz gibi la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse takatinden fazlasını yüklemez. Mesela ne diyor? Başta Allahü Teala biz insanlarda cinsel arzu ve sevgiyi zikrettiğini görüyoruz. Çünkü insanların geçmiş dinlerin başta Hristiyanlık olmak üzere saptıkları ilk temel ve ana noktalardan birisi budur. Hristiyanlık insandaki şehveti, efendim, cinslerin birbirlerine karşı ilgisini ve arzusunu doğru kanalize edecek yerde ne yapmıştır? Onu bastırmaya, efendim, yok etmeye davet etmiştir. Ruhbanlığı icat etmiştir. Nasip olursa Hadid suresinde gelecek ve rahbaniyeten ibtedauha ma ketebnaha aleyhim diyor. Bir de onlar ruhbanlık diye bir şeyi bidat olarak ortaya koydular. Biz onu onlara yazmadık diyor. Peki bunu yapabildiler mi? Hayır. فَمَا رَعَوَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Ona kendilerinin ortaya koyarken düşündükleri gibi, tasavvur ettikleri gibi de hakkıyla riayet edemediler. Bunları biz söylemiyoruz. Kur'an söylüyor, bir de kendileri söylüyor. Geçen gün kitabın birisinde okudum. Efendim, kadın rahibeler ile erkek rahibeler ayrı manastırlarda birbirlerine ulaşmak için yerin altından tünel kazıyorlar. Siz Allah'ın insanda yaratmış olduğu fıtri bir gücü öldüremezsiniz ki. Bunu ortadan kaldıramazsın. Peki Batı ne yaptı bunu? Aşırılıktan aşırılığa kaçtı. Bu duyguyu yok farz etmek veya öldürmeye kalkışmak, ona karşı savaş açmak da orta çağlarda Hristiyanlığın, Avrupa'nın yaptığı da yanlıştı. Günümüzde bunun önünü sonuna kadar açmak, şehvetin esiri haline insanları getirmek de ayrı bir yanlışlıktır. Ama İslam bu duygunun varlığını evvela kabul ediyor. Tescil ediyor. İnsanda sevilen şeylere karşı, arzulanan şeylere karşı sevgi süslü gösterilmiştir. Kim tarafından? Hakka uygun olanı Allah tarafından, batıl olanı da şeytan tarafından süslü gösterilmiştir. Süsleyen, hak ve meşruiyet ölçüleri içerisinde kalındığı takdirde Allah'tır. Hayatın çünkü devamı söz konusudur. Neslin onunla devamı söz konusudur. Güzel bir neslin, güzel bir beş insanlık geleceğinin sağlanması, bunun meşruiyet ölçüleri içerisinde kanalize edilip kullanılmasına bağlıdır. Aksi takdirde beşeriyet ölür, telef olur, yok olur. Yok olur. Evvela İslam bu konuda hem fıtratı kabul ettiği için gerçekçidir, hem de bu fıtratı başıboş bırakmadığı için ikinci defa gerçekçidir. Çünkü bu fıtrat, fıtri olan bu istek ve arzular serbestçe bırakıldığı vakit doğru yoldan çıkarlar ve hiç de insanlık için iyi olmayan neticeler ortaya çıkartırlar. Vel benin, bunlar çok mantıklı bir silsile ifade yerindeyse, erkek ve kadının birbirlerini arzulamaları ve bu arzularını meşruiyet içerisinde karşılamalarının neticesinde aileden, karı kocadan güzel bir semere ortaya çıkar. Evlat. Cenab-ı Allah neslin devamını sağlıklı bir şekilde, beşeriyetin devamını sağlamak üzere ayrıca bu ortaya çıkan nesle karşı kalpte insanın karşı koyması mümkün olmayan bir sevgi yaratmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile Hazreti Hasan ile Hüseyin'i severken onların insanı ne kadar etkilediklerini ifade etmek üzere, siz yerine göre korkaklığın da kaynağısınız, yerine göre cimrilik etmenin de kaynağısınız diyor. Evet. Çocuk sevgisi, evlat sevgisi insana bir takım korkular doğurur. İnsanda bir takım korkuların meydana gelmesine sebep olur. Müslümanın şecaatini, o sevgi kontrol edilmediği takdirde şecaatini ne yapar? Sınırlandırabilir. Cimriliğe sürükler. Peki ben her önüme gelen doğru yolda, doğru yoldan bahsediyoruz çünkü, harcayacak olursam çoluk çocuğuma ne kalır diye bir düşüncenin kafasından gelip geçmeyeceği tek bir baba veya tek bir anne ben düşünemiyorum. İşte burada da evlada sevginin İslam'ın çizdiği meşruiyet sınırları içerisinde, İslam'ın ifade yerindeyse emir ve hükümlerinin sağlıklı bir şekilde yaşanmasını engellemeyecek bir şekilde kontrol altında tutulmasını istiyor. Onun için buradaki züyyine fiili meçhul Türkçedeki ifadesiyle edilgen bir fiil olarak kullanılmıştır. Süslü gösterildi. Kim tarafından? Dediğimiz gibi meşruiyet ölçüleri içerisinde olursa bu süslü gösterilen arzular süsleyen Cenab-ı Allah'tır. Eğer meşruiyet sınırları dışına taşacak olursa, süsleyen dışına taşacak olursa vel kanatirul mukantarati minez-zehab ve'l-fidda. Malı mülkü sevmeyen bir insan gösterebilir misiniz? Veya sevmiyorsa o insan olabilir mi? Hayvandır malı mülkü sevmeyen. Yok ben malı mülkü sevmiyorum diyen bir kimse eğer doğru söylüyorsa insanlıktan çıkmıştır. Çıkmamışsa yalan söylüyordur. Kim sevmez malı mülkü? Malı mülkü sevmek de İslam'a aykırı bir şey değil ki. Kesinlikle. İşte İslam bize Muharref İncil'in dediği gibi kim göklerin melekutuna yükselmek istiyorsa dünyayı ve dünyadakileri terk etsin demiyor. Aksine İslam ne diyor? Mesela Cuma suresinde Cuma namazı ile ilgili hemen akabinde ne diyor? فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ diyor. Namaz bitti mi? Yeryüzüne dağılın Allah'ın lütfundan arayın. فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ diyor. Yeryüzünün omuzlarında yürüyün, dört bir yanına dağılın ve onun rızkından yiyin. Niye malı mülkü sevmeyecekmişiz ki? Seveceğiz. Sevgimizin neticesi olarak onu elde etmek için çalışacağız. Fakat bir şeye dikkat edeceğiz. Meşru kazanacağız. Allah'ın emrettiği şekilde kazanacağız. Allah'ın emrettiği şekilde de harcayacağız. Mal kazanmazsak, malı sevmezsek kazanamayız. Kazanmazsak Allah'ın mala müteallik bir yığın yükümlülükleri var. Onların yerine getirilmesine imkanımız olmaz, fırsatımız olmaz. Malı olmayan bir insan nasıl tasadduk edecek söyler misiniz bana? Hadi zekat için belli bir yüzde vardır, belli bir miktar vardır nisap dediğimiz. Ama sadakanın miktarı yok. Ve sadaka az veya çok malın olsun sürekli olarak verilmesi istenen, tavsiye edilen bir şeydir. Malın yoksa nasıl şey edeceksin? Hem niçin sevmeyelim ki? Mal ile bizim hayatımız ayakta duruyor. Nisa suresinde çok müstesna bir ifade var bu konuda. Allah'ın hayatınızın kıvamı için, ayakta durması için önemli bir unsur olarak yaratmış olduğu malları beyinsizlere yedirmeyin diyor. Demek ki malı gereği gibi kazanmamak, malı gereği gibi kullanmamak beyinsizlerin işidir. Akıllı insanların yapacakları bir iş değildir. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ Salma güzel atlar. Siz günümüzde bunu böyle otomobiller olarak düşünün, arabalar olarak düşünün vesaire. Uçaklar, gemiler vesaire. İslam bunları sevmeyi çirkin göstermiyor, takbih etmiyor. Sakın ha bunları sevmeyin, severseniz cehennemlik olursunuz gibi bir şey yok İslam'da. Bu bir vakadır diyor Cenab-ı Allah. Kur'an-ı Kerim bu bir gerçektir diyor. Arabayı sevmek başlı başına bir vebal değildir. Arabayı sevdiğin için günaha kendini kaptırdığın zaman yanlış iş yapmış olursun. Arabana kurulduğun zaman böyle bir arabası olmayan Allah'ın kullarını küçük görmeye başladığın zaman vebal işlersin. O zaman karunluk olur. وَخَرَجَ عَلَى قَوْمِي فِي زِينَتِهِ diyor. Süsü ve debdebesi içerisinde kavminin karşısına çıktı Karun diyor. tevazuunu unutursan, Allah'ın bir kulu olduğunu unutursan, sahip olduğun bu nimetlerin Allah'ın bir lütfu olduğunu unutursan, o nimet ve lütuflardaki Allah'ın hakkını unutursan, söz gelimi eğer bir sakınca yoksa, bir tehlike yoksa, mesela sahip olduğun bineğine başkalarını da bindirebiliyorsan, yolda kalmışlara, ihtiyacı olanlara buyurun tabii al götür diyebiliyorsan, dediğim gibi sakıncası olmadığı hallerde, çünkü günümüzde maalesef emniyet diye bir hadise pek kalmamış. İyilik yapayım diye birisini alırsın, hiç bilmezsin, bakarsın seni soymaya, gasp etmeye kalkışabilir. Bu da işin ayrı bir tarafı maalesef. Bir cemiyette emniyetin kaybolmasının, çok büyük cemiyetin kaybolmasının, cemiyetin kendisine her şeyden önce. Cemiyette iyilik kalmaz. Uzun bir fıkra olarak veya bir hikaye olarak anlatılır, olmuştur da galiba. İşte adamın birisi çölde yalnız giderken, işte atıyla beraber bir tarafta dinlenmiş olan birisi ile karşılaşıyor. O adam ona ikramda bulunuyor, yediriyor, içiyor. Yatıp dinlenirlerken o çölde ölmek üzere olan o zavallı uyanıyor. Öbür at sahibi uyanmadan önce atına binip giderken öbürü de diyor ki, atımı götürdün çok önemli değil ama insanlığımı da götürdün diyor. Bugünkü cemiyette bizim insanlığımızın da ortadan kalkmasına sebep teşkil edecek maalesef olaylar yaşanıyor. Bunun zararı hepimizedir. Hepimizedir. Her zaman söylüyorum ve hep söyleyeceğim. Toplum olarak, devlet olarak İslam'dan uzaklaşmanın bize faturası, bedeli çok ağır ödetilmektedir. Çok ağır ödüyoruz, hepimiz ödüyoruz. Ve ödeyeceğiz. Daha da artacak. Bunun faturası gittikçe kabaracak. Ders için az önce yolda gelirken, işte karşılıklı oturan her bir sırada bir erkek, bir kız, 17-18 yaşlarında, konuşuyorlar. Birisi diyor ki, işte şununla çıkıyordum, bununla geziyordum. Kız, evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Buyurun, cemiyetin felaketidir bu. Bir nesil, Cenab-ı Allah'ın emrettiği bu çerçevede veya bu ayetin de işaret ettiği bir çerçevede evlenmeyi düşünmüyorsa, o cemiyetin sonu yakındır, fazla sürmez. Bu böyle yaygınlaşır ve devam ederse cemiyet biter. Bugün Avrupa'nın bittiği gibi. Avrupa'nın bittiği gibi. Avrupa niçin yek kalemde, bir kalemde dışarıdan gelen Avrupalı olmayanları silemiyor? Çünkü onlar vasıtasıyla, en azından dışarıdan gelenler vasıtasıyla, Arap'tır veya Türk'tür veya Müslüman'dır, onu bir anda hepsini unutuyor. Bunlar en azından bizim kültürümüzü yaşatıyor, devam ettiriyorlar. Nesilleri çoğalıyor. Fransa'dan yabancı insanları çıkartın, 30 sene öncesiyle şimdiki nüfusu arasında, en azından Fransızlar olarak söylüyorum, en azından 10-15 milyon, 20 milyon gerilemesi vardır. Bir takım hesaplara göre, yapılan hesaplara göre, Avrupa'nın birçok kavmi şu anda bu şekilde devam ederse 20-30 yıl içerisinde biteceklerdir. Niçin? Sebep ne? Sebep, aile müessesesinin eğitim dolayısıyla, kötü eğitim dolayısıyla imha edilecek noktaya varmasıdır. Allah-u Teala'nın insanda yaratmış olduğu bu duyguların güzel ve sağlıklı bir şekilde, yine Allah'ın emrettiği şekilde kanalize edilmemesidir. Ve bunun tehlike çanlarını biz kendi toplumumuzda da görebiliyor olmamız lazım. Görmemiz lazım. Bunları anlamamız lazım. Okuldaki şiddet, okullardaki şiddet kadar, uyuşturucu kadar bunların da ehemmiyeti vardır. Hatta daha da ehemmiyeti vardır. Çünkü aile biterse her şey biter. aile bitti mi her şey biter. Vel en'am. Gerçekten de Allahü Teala bu hem hayvanları sevmemizin, bu hayvanların hem kendine ait Allah tarafından bize gösterilen veya sevdirilen güzellikleri vardır. Hem de biz bunlardan faydalanıyoruz, davarlardan. Koyun, deve, inek falan. Gerçekten baktığınız zaman o mübarek hayvanlara hoşunuza giden bir tarafları vardır. Onları görmek, seyretmek hoşumuza gidiyor. Tesadüfen televizyona baktığınız zaman mesela kurban dönemidir. Bakıyorsunuz, aman ya Rabbi ne kadar güzel bir hayvan duruyor karşınızda. Sevgi bu işte. Bir de bunlardan faydalanıyoruz. Allah'ın adıyla. Eğer Allah bize izin vermemiş olsaydı biz onları kesip yiyemezdik. Onun için Bismillah diye kesilir hayvan. Onun için yemek yediğimiz zaman Bismillah diyerek biz bu suyu Allah'ın adı diyerek biz bu suyu Allah bize bu suyu içmeye müsaade ettiği için ve bunu içebilecek şekilde bir organizmaya sahip kıldığı için içebiliyoruz. Onun için Allah'ın adıyla içeceğiz ve Allah'ın adıyla ondan yararlanacağız. Bütün bu nimetleri Cenab-ı Allah bize verdi. Vel harf, ekin. Hepiniz mutlaka tarlada gerek yetişirken, yeni yeşermeye başlarken, gerek sararırken, gerek biçilirken, ekini, dalında meyveyi vesaireyi çiçeklenirken, bilmem ne ederken, yaprakları yeşerirken görmüşsünüzdür. Gerçekten bunların da insanın gözüne hoş gelen çok güzel tarafları var. Ve insan bunlardan resmen zevk alıyor. Hoşuna gidiyor. Böyle seyretmesi bile apayrı bir güzelliktir. Bunları biz seveceğiz. Severiz de. Bir Müslüman için dünyayı sevmemek söz konusu değildir. Dünyayı meşruiyet ölçüleri içerisinde kullanmaktır bizim için söz konusu olan. İşte İslam'ın dengesi, Kur'an-ı Kerim'in bize gösterdiği itidal burada yatıyor. Kur'an bize kesinlikle üstesinden gelemeyeceğimiz, bizim tabiatımıza aykırı mükellefiyetler yüklemiyor. Hindistan'daki, efendime söyleyeyim, Budizmin, Brahmanizmin ve benzeri diğer dinlerin, batıdaki tahrif edilmiş şekliyle Hristiyanlığın, efendim, bütün dünyevi metaı, dünyanın faydalarını reddeden bir yaklaşımı İslam bize emretmediği gibi, bugünkü maddeciliğin, Yahudilikteki maddeperestliğin, maddeyi mabud edinmenin, altın buzağıya tapınmanın da İslam'la, Kur'an'la hiçbir şekilde alakası yoktur. Dünya sevilecek, dünya güzeldir, dünyanın güzelliği fark edilecek, kabul edilecek ama dünyanın bütün güzellikleri, zevkleri de Kur'an-ı Kerim'in, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnet-i seniyesinin, yani İslam'ın belirlediği hudut ve çerçeve içerisinde kullanılacak, yararlanılacak, değerlendirilecektir. İşte İslam'ın gerçekçiliği budur. Öbür türlü bir tarafta insan Allah'ın nimetlerinden istifade etmezken, orta çağdaki Hristiyanlık anlayışında olduğu gibi, diğer taraftan maddenin, arzularının, şehvetlerinin esiri olan ve hayvanlaşan insanla karşı karşıya kalınıyor. Ama İslam insanı gerçek şekliyle, kimliğiyle olduğu gibi görüyor. Sevilmesi gerekeni, nefret edilmesi gerekeni, yaklaşılması gerekeni, uzak kalınması gerekeni hudutlarıyla tespit edip ortaya koyuyor. Mesela dediğim gibi İslam evliliği emrederken zinayı ve zinaya götüren bütün yolları haram kılıyor. Çünkü zina ve zinaya götüren yollar insanlığı insanlıktan çıkartan yollardır. İnsanlığı bitiren yollardır. mal için de bunu söyleyin. Kantarlar, altın ve gümüş için, atlar için, davarlar için, ekin için ve günümüzde tekabül eden benzerleri için aynı şey söz konusudur. Ama şunu da belirtelim. Yani evet, ulaşımda belki arabalar, bilmem neler vesaireler atın yerini tutmuş olabilir. Fakat at denilen o hayvanın gerçekten Allahü Teala'nın o hayvana verdiği apayrı bir güzellik ve asalet vardır. Başka hayvanlarda kolay kolay yok. Onun için Cenab-ı Allah o yönüyle atı zikretmiş, öbürleri ise وَالْاَنْعَامْ وَالْحَرْفِ demiş. Davarlar. Davarların da kendilerine göre güzellikleri var. Onlar da sevilirler. Fakat onların bir de yenilmek suretiyle de onlardan sağlanan faydalar var. Onun için ayrı ayrı zikredilmişlerdir. İşte burada dikkat çekiliyor. Önemli bir nokta. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bu Kur'an-ı Kerim'in gerçekçiliğini ortaya koyan bir başka buyruktur. Bunlar dünya hayatının metaıdırlar. Dünya hayatında kendilerinden yararlanılacak şeylerdir. Vallahu indehu husnul me'ab. Ama husnul me'ab Allah'ın yanındadır. Allah'a gelince güzel dönüş onun yanındadır. Demek istiyor ki Cenab-ı Allah şu sayılan dünya metalarını sizin için tespit edilen hudutlar dahilinde kullanın ve böylelikle Allah'ın yanında güzel dönüşe hazırlanın. Güzel dönüş yerine kendinizi böylelikle hazırlayın. Orada bu nimetlerden ölçüsüz ve sonsuz olarak yararlanma imkanınız olacaktır. Nitekim adam birisi geliyor. Ya Resulallah, ben develeri seviyorum. Cennette deve var mı? Cennette ne istersen var diyor. Demek ki bu dünya için fayda olarak, meta olarak yaratılmış olan bu sayılanlardan Allah'ın hudutları çerçevesinde yararlanmasını bildiğimiz takdirde bunlara dünya hayatının bir metaı, dünya hayatının bir faydası nazarıyla baktığımız takdirde, öyle yararlandığımız takdirde ahirette de Allah'ın nezdinde güzel bir dönüş olacaktır. 15. ayet-i kerime zaten bunu anlatıyor. Güzel dönüş nedir? Bunu açıklıyor. Buyurun bakın ne diyor. قُلْ اَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ. Ey Muhammed! De ki ben sizlere bütün bunlardan daha hayırlı olanları haber vereyim mi, bildireyim mi? Elbette bildir denilecektir. Cevap budur. لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ. Takva sahibi olan kimseler için Rableri nezdinde şu sayılacaklar vardır. Yani bu dünya metaı, dünya hayatın metaı olarak zikredilen ve insana sevdirilmiş bulunan bu hususlardan takva ölçüleri içerisinde dünya hayatında istifade edenler için, dünya hayatında istifade edip bunlardan gerekli zevki ve lezzeti kazandıkları gibi hudutlar içerisinde, takva hudutları içerisinde kaldıklarından dolayı da şu mükafatlar verilecektir. Nedir? Cennetun tecri min tahtihel enhar. Altından ırmaklar akan cennetler vardır. Altından, ağaçların altından ırmaklar akar. İslam alimlerinin, müfessirlerinin dediklerine göre cennet ırmaklarının değişmemek üzere sabit aktıkları yatakları olmayacaktır. Cennetlik olan şahıs ırmak nerede aksın istiyorsa orada akacaktır. Su, ırmak orada cennetliğin emrinde olacaktır. onun dilediği gibi akacaktır. Dilediği yerlerden akacaktır. Bu da nimetin kemalindendir. Yoksa sabit bir yerde kalacak, onun güzelliğini görmek için illa onun yanına gideceksin. Öyle gerekirdi o zaman. Ya ben burada bugün aksın istiyorum. Şöyle kaldığım köşkün arkasının altından falan, ortasından geçsin, şuradan aksın, buradan şöyle fıskiyeler olsun, buradan şu olsun falan. Kendi zevkine göre orada istediği gibi sarayını şekillendiririz. Suyla güzelleştiririz. Halidine fiha. O müttakiler orada, o cennetler içerisinde ebedi olacaklardır. Cenneti ümit eden bir Müslüman, takvaya göre yaşayan bir Müslüman ölümden niçin korksun? Hatta belki ölümü arzular. Ama Cenab-ı Allah da emrettiği için asla kendisi, efendime söyleyeyim, ölüm tehlikesiyle intihar ederek veya gerekli tedbirleri almayarak da karşı karşıya da bırakmaz. Cenab-ı Allah öyle bir denge kurduruyor ki bizlere, hem dünya hayatını sevdiriyor, hem ahiret hayatını sevdiriyor, hem de dünya hayatında takva ölçüleri içerisinde yaşamamız için ne gerekirse gerekli donanımı bize hazır olarak veriyor. Gerekli donanımı bize ve ezvacun mutahhara ve tertemiz kılınmış zevceler, eşler vardır. Kötü duygulardan, kinden, kocaları rahatsız eden, efendime söyleyeyim, ne bileyim, yanlış yaklaşımlardan vesaire vesaire. Maddi ve manevi her türlü pislik veya temizliğe aykırı olan hallerden arındırılmış, tertemiz edilmiş zevceler vardır. Fakat bunların hepsinden de daha büyük ve ridvanun minallah ve Allah'tan bir hoşnutluk, bir rıza vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, cennetlikler cennete girdikten sonra Cenab-ı Allah onlara muttali olacak, onlar Cenab-ı Allah'ı görecekler ve onlara seslenecek. Ey cennetlikler diyor, diyecek. Size verdiklerimden razı oldunuz mu? Beğendiniz mi? Memnun kaldınız mı? Ya Rabbi nasıl memnun kalmayız diyecekler. Size daha fazlasını vereyim mi diyecek. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz nimetlerden daha fazlası ne olabilir ki? Bugün size rızamı ve hoşnutluğumu bağışlıyorum. Ebediyen size gazap edip kızmayacağım diyor. İşte bu cennet nimetlerinden daha büyük bir nimet olacaktır. Allah'ın ebediyen gazap etmeyeceğini taahhüt edeceği bu hitap, içinde bulunulacak cennet nimetlerinden de daha büyük bir nimettir. Çünkü o nimetler içerisinde bulunabilirsiniz ama şöyle bir korku hatırınıza gelir ve o nimetlerin değerini düşürür. Nedir o nimetler? Ya bir gün gelir bu nimetlerin sonu gelirse? Hayır diyor Cenab-ı Allah. Bu nimetlerin sonu gelmeyecektir. Ben sizden öyle bir razı oluyorum ki, öyle bir hoşnut oldum ki, ebediyen size bir daha da gazap etmemek üzere sizden razı oldum diyor. Böylelikle o cennetteki nimetler daha büyüyecektir, daha muazzam bir hal alacaktır. Ve en büyük nimet de Allah'ın rızasına nail olmak ve Allah'ın bizden razı olduğunu, olduğu hitabına mazhar olmak olacaktır. Cenab-ı Allah'tan bu hitaba mazhar olmayı niyaz ederiz. Dünya hayatının metaı durumunda olan güzelliklerden müttakilere yaraşır bir şekilde istifade edip değerlendirmeyi ve ahirette de bunlardan daha hayırlı olduğu haber verilen cennetteki bu nimetlere sahip olmayı, bu nimetler içerisinde ebediyen yaşamayı lütuf buyurmasını niyaz ederiz. Bugünkü dersimizi de burada nihayete erdirmiş oluyoruz. Önümüzdeki ders inşallah buradan devam ederiz. Önümüzdeki cuma bayrama yakın olması hasebiyle ders olmayacak. Bir de bayram haftasının sonundaki cuma ders olmayacak. Yani iki cuma arka arkaya ders olmayacak. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.